วีธรรมกลอนสุภาพเนื่องในวันแม่โดยคัดนานเรื่องวีรสตรีในใจลูกทุกครั้งที่หวนคนึงถึงตักอุ่นเคยนอนหนุนอุ่นไอความห่วงหาทั้งความรักความห่วงใยแม่ให้มาวันเวลาผ่านไปมิลืมเลือนแม่คือวีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่สละให้ด้วยใจใครจะเหมือนทั้งทางโลกทางธรรมแม่คอยเตือนคอยลบเลือนความทุกข์ปลุกชีวีสายเลือดแม่ไหลอาบในกายลูกด้วยพันผูกสายใยธรรมนำวิถีสำนึกในพระคุณปราบชีวีชีวิตนี้ยึดแสงธรรมนำทางเดินเพราะแม่เป็นแบบอย่างย่างก้าวงามคอยเป็นเงาติดตามไม่ห่างเหินขอให้แม่มีความสุขและเพลิดเพลินด้วยเจริญในธรรมและกรรมดีเรื่องแม่ผู้ให้ตลอดกาลแม่เรานี้แสนดีมีแต่ให้ดูแลลูกจนเติบใหญ่ให้ศึกษาตราบชีวิตของแม่จนชราล้วนให้สิ่งล้ำค่าหาใดปานให้ความรักความอบอุ่นค้ำจุนชนให้สุขคลายทุกทนด้วยคำหวานหล่อประโลมเติมพลังตลอดกาลสุขสราญเมื่อมีแม่อยู่ข้างกายวันเวลาผ่านไปไม่เคยเปลี่ยนการหมุนเวียนเปลี่ยนไปแม่ยังหมายเป็นผู้ให้ของลูกมิเสื่อมคลายด้วยมุ่งหมายให้ลูกสุขทุกคืนวันสิ่งดีงามที่มีในตัวลูกเป็นสิ่งถูกคือผลงานแม่สร้างสรรค์ลูกขอกราบบูชาทุกคืนวันจิตผูกพันรักแม่นั้นนิรันดรดอกสร้อยร้อยผกาโดยศิราพรอภิรัตเรื่องดอกแก้วดอกเอ๋ยดอกแก้วขาวผ่องแผ้วผ่องพันพันบุกผาเปรียบแก้วสามงามพิสุทธิ์อุตตมาน้อมบูชามั่นไว้ในดวงมารคือดวงแก้วอัมภัยพระไตรรัตน์เจริญจรัสแจ่มใสในทุกสถานที่มืดมิดมืดมนอนธการกลับชื่นบานกระจ่างแสงแจ้งโลกเอ่ยเรื่องดอกมะลิมะเอ๋ยมะลิดอกขาวผลิให้เห็นเย็นจับตากลุ่นกลิ่นอ่อนกำซาบซึ้งถึงอุราทุกคราที่ดมดอมหอมชื่นใจเปรียบพระคุณมารดาค่าสูงสุดมวลมนุษย์น้อมบูชาทูลเทิดไว้รักของแม่แท้จริงยิ่งกว่าใดคือผู้ให้แก่ลูกทุกสิ่งเอ่ยบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่22อ่านโดยโจโฉหรืออนุสรณ์ตรีโสภา